Mitrowit. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 stycznia. Minęła 9. Agnieszka Drozd i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Śmierć 32-latki w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśnia prokuratura. Kobietę z zawałem odesłano do przychodni. 800+ tylko dla Polaków, mówiła w Trójce europosłanka Konfederacji, odnosząc się do rządowych planów ograniczenia programu. Na Białorusi w niedzielę wybory prezydenckie. Opozycjoniści mówią o wszechobecnym strachu. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmierci 32-letniej kobiety, której nie udzielono pomocy w szpitalu wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Pacjentka 30 grudnia przyszła do placówki z problemami z oddychaniem i objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Pielęgniarka odesłała ją do przechodni POZ-u. Lekarz rodzinny stwierdził zawał serca i natychmiast wezwał pogotowie. 32-latka ponownie trafiła na ten sam SOR, a następnie na oddział kardiologiczny, gdzie wieczorem zmarła. Rzecznik szpitala Bartłomiej Kaźmierczak mówi, że pielęgniarka nie dopełniła procedur i została ukarana. Błędem pielęgniarki był brak przeprowadzenia triażu, czyli brak wstępnej oceny stanu pacjenta. Tego nie dopełniła, a jest to obowiązkowe przy przyjmowaniu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. W związku z powyższym w stosunku do pracownika, do tej pielęgniarki, wyciągnięto konsekwencje służbowe w postaci najwyższej kary tuż przed zwolnieniem. Jest to kara nagany z wpisaniem do akt. Na początku roku w tym samym szpitalu na szpitalnym oddziale ratunkowym dyżurował nietrzeźwy lekarz. Umowa z nim natychmiast została rozwiązana. Także tą sprawą zajmuje się prokuratura. Te świadczenia powinny być wypłacane tylko Polakom. Tak w Trójce o 800+ mówiła eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka. Premier Donald Tusk zapowiedział niedawno pracę nad ograniczeniami w programie. To po tym, jak kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował, aby 800+ obejmowało Ukraińców, którzy pracują i płacą podatki w Polsce. Tę ideę popiera Prawo i Sprawiedliwość. Wiele miesięcy temu pomysł zgłosiła Konfederacja, przypomniała w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowana tego ugrupowania. Polscy podatnicy nie powinni utrzymywać innego narodu. My byliśmy przeciwnikami, kiedy PiS wprowadzał te świadczenia socjalne dla Ukraińców w ramach tej specustawy ukraińskiej. I ja się cieszę akurat, że kandydat na prezydenta dostrzega w tym problem. Natomiast Rafał Trzaskowski, który wyszedł z taką propozycją. A Polacy w Wielkiej Brytanii też nie powinni dostawać zasiłku? My jesteśmy w Polsce, nas stać na to, na co nas stać. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać inny naród. Wiadomo już, że projektu nie poprze Polska 2050, która uznaje go za retorykę antyukraińską. A cała rozmowa na naszej stronie internetowej. Profilaktyka 40+ do końca kwietnia. Program został przedłużony. Przypomnijmy, to bezpłatne badania, które pozwalają wykryć wiele schorzeń w początkowej fazie, kiedy nie ma jeszcze żadnych dolegliwości. Pozwala nam zobaczyć, czy przypadkiem nie rozwija się cukrzyca, czy funkcjonują prawidłowo nerki, czy mamy do czynienia z miażdżycą, czy nie mamy bezobjawowej dny moczanowej u mężczyzn, czy nie mamy do czynienia z istotnymi schorzeniami gruczołu krokowego, a także czy nie zachodzi podejrzenie chorób nowotworowych w przewodzie pokarmowym. Mówił lekarz rodzinny Janusz Matusiak. Przebadać się mogą osoby, które nie korzystały dotąd z programu Profilaktyka 40+ lub od czasu ich ostatnich badań minął ponad rok. Skierowanie na badanie można zdobyć przez internetowe konto pacjenta. Na Białorusi w niedzielę wybory prezydenckie. Wynik jest dobrze znany. Aleksandr Łukaszenka po raz siódmy ogłosi się prezydentem. Białorusini już prawie nie protestują. O tym, że u naszych sąsiadów panuje wszechobecny strach, mówił rano w Trójce opozycjonista Aleś Michalewicz. Ludzie, którzy są w kraju, są pod takim napięciu, że w każdym momencie mogą przyjść, zaresztować. Był taki dowcip za czasów sowieckich, jak w celi siedzą dwóch mężczyźni, jeden drugiego pyta, za co siedzisz, ten mówi za nic, ale ten drugi odpowiada, ale przecież kłamiesz, bo za nic dają 5 lat, a ty masz 10. Aleś Michalewicz był jednym z kandydatów opozycji na prezydenta w wyborach z 2010 roku. Po wyjściu z aresztu w 2011 roku opowiedział jako pierwszy o torturowaniu więźniów politycznych w aresztach KGB. Mimo zakazu wyjazdu z kraju udało mu się opuścić Białoruś. Pierwsze w tym roku źrebie przyszło na świat w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim. Jak każde źrebięta arabskie wzbudza pozytywne emocje. to duże ciemne oko, malutka, delikatna rzeźbiona główka, duże nozdrze, delikatna skóra i sierść, długie, szczupłe nóżki. To wszystko razem taki wyraz słodyczy daje. Mówiła była doradczyni do spraw hodowli koni w Janowskiej Stadninie Krystyna Chmiel. W Janowskiej Stadninie na świat ma w tym roku przyjść 100 źrebiąt. Klimat. IMGW opublikowało prognozę opadów atmosferycznych na najbliższe 2 tygodnie. Jak czytamy, wyraźne są 2 negatywne trendy. Brak większych opadów śniegu oraz niskie sumy opadów. No to zła wiadomość nie tylko dla dzieci na ferie, ale i dla całego ekosystemu, zwłaszcza w czasie, gdy w zlewniach rzek na Warmii i Mazurach od czerwca już trwa susza hydrologiczna. Nieco ponad 20% energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Jak wskazuje kompas energetyczny, można normalnie użytkować energochłonne urządzenia typu pralka, zmywarka czy ładowarka pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Sasza Zwieriew, pierwszym finalistą wielkoszlemowego Australian Open. Rosjanin z niemieckim paszportem skorzystał z niedyspozycji Nowaka Dżokowicza. Serbę poddał spotkanie po pierwszym secie zakończonym tiebreakiem z powodu kontuzji. Zwieriew komplementował rywala w pomeczowym wywiadzie na Rod Laver Arena. Jestem pewien w 100%, że nie mam większego uznania dla nikogo w naszym sporcie niż do niego. Jest jednym z moich najbliższych przyjaciół w cyklu. Gdy mam kłopoty, mogę zadzwonić czy napisać do niego i poprosić o radę. Zawsze znajdzie czas. Też chciałbym 5-setowego meczu, ale jest jak jest. On wygrał ten turniej 10 razy. Szacunek dla Nowaka. Mówił Sasza Zwieriew, który czeka na niedzielnego przeciwnika. No, tytuł zagra z broniącym trofeum Włochem Jannikiem Sinnerem albo Amerykaninem Benem Sheltonem. Ten mecz startuje o 9:30. Kibice tenisa proszę się nie zdrzemnąć. Kibice NBA wreszcie nie musieli z kolei zerwać nocy, oglądając w akcji Jeremiego Sochana. Nasz jedynak w najlepszej koszykarskiej lidze świata brylował na parkiecie w Paryżu. Tu odbył się wygrany przez San Antonio Spurs 140-110 mecz z Indiana Pacers. Sochan wrócił po kontuzji pleców. Grał 18 minut, rzucił 13 punktów, miał 9 zbiórek i 3 asysty. Brawo. Czy fani Panathinaikosu Ateny będą bić brawo Karolowi Świderskiemu? Oby. Napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski zamienia Charlotte FC na wicelidera Ligi Greckiej. Podpisał właśnie długą 3,5-letnią umowę z Koniczynkami. Jeszcze jeden temat piłkarski na zakończenie serwisu, około piłkarski właściwie. Właśnie rusza licytacja majątku, jaki pozostawił po sobie legendarny trener Sven-Goran Eriksson. Szwed zmarł w ubiegłym roku i jak się okazuje, był zadłużony po uszy. Jego posiadłość wyceniono na ponad 2 miliony euro, ruchomości na dodatkowe 4. Suma nie pokryje nawet połowy jego długów. Na lwiej części środków z licytacji łapę ma zamiar położyć brytyjski fiskus. Eriksson przez wiele lat mieszkał na wyspach. Sport wróci na naszą antenę po 16. Dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr od 1 stopnia na Podhalu do 2 na Podlasiu, 5 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Sekretny zespół postanowił wystawić na Broadwayu polską muzykę popularną. Niektóre elementy zostały przesadzone. Audycje autorskie. Usłyszeć swój głos, czysty głos. Im młodszy, im starszy, przepraszam, tym lepszy. Fachowy komentarz. Specjalny DJ-ski set. Niepodrabialny, wyeksponowany. Spiczowany i stamplowany. Jest tyle muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. Proszę słuchać. Zasmakujmy w tej dziczy. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid.

money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle, jiggle, I like to see you wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I like to see you wiggle, wiggle. Punktualnie 15 po 9, a zatem doskonała pora na przedstawienie naszych gości. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Donald Trump już oficjalnie zaprzysiężony. Nowy prezydent USA od ceremoniału przeszedł natychmiast do działania. Podpisał w dniu inauguracji blisko 100 aktów wykonawczych. Większość oczywiście dotyczy polityki wewnętrznej Stanów, ale mamy także wyjście z porozumienia paryskiego, likwidację dotacji do elektryków, wstrzymanie inwestycji w farmy wiatrowe, powołanie słynnego urzędu do spraw wydajności rządu. No ale co ciekawe, jeden z głośniejszych gospodarczych postulatów Trumpa, czyli cła, które miał nakładać na Chiny, na Kanadę, na Meksyk, na Unię Europejską, na razie na papierze te pogróżki się nie pojawiły. Na razie to cały czas tylko retoryka, jak panowie odbierają te ostatnie dni już urzędowania prezydenta Donalda Trumpa. Marek Zuber uśmiecha się szeroko. Znaczy nie, uśmiecham się w tym sensie, że no właśnie, wszyscy się zastanawiali, co zrobi Trump z tego, co mówił Trump w czasie kampanii wyborczej. Przypominamy sobie też pierwszą kampanię, pierwszą prezydenturę. Sporo rzeczy zapowiedzianych zostało zrealizowanych, obiektywnie rzecz biorąc. Zresztą ta ocena wpływu decyzji Trumpa na gospodarkę amerykańską na pewno nie jest jednoznaczna, w tym sensie, że niektórzy chcą, żeby była jednoznacznie negatywna. Tymczasem tamta administracja zrobiła szereg, moim zdaniem, bardzo dobrych rzeczy, żeby daleko nie szukać, choćby obniżenie podatków od transferu zysków z zagranicy. Sporo, jeśli chodzi o odbiurokratyzowanie i zmniejszenie kosztów działalności administracji amerykańskiej. I tutaj mówimy o oszczędnościach idących w miliardy dolarów rocznie, nie w perspektywie. Oczywiście to jest wielki kraj z wielkim budżetem, ale mimo wszystko to są oczywiście pieniądze istotne. Szereg także takich decyzji dotyczących wsparcia poszczególnych branż. No i Trump rzeczywiście rozpoczął tę wojnę celną z Chinami, to jest fakt, ale proszę zobaczyć, administracja Bidena ją kontynuowała i to bardzo mocno. Jeśli popatrzymy sobie choćby na rok 2022, bo on jest dla mnie takim kluczowym rokiem, szczególnie jeżeli chodzi o branżę półprzewodników, czy w ogóle nowoczesnych technologii, no to te decyzje Bidena były bardzo ostre. One między innymi w konsekwencji doprowadziły do tego, że Holandia weszła również w te sankcje. Jeśli Holandia to absolutnie najważniejszy na świecie producent maszyn litograficznych, czyli tych, na których produkujemy, czy dzięki którym produkujemy półprzewodniki, ASML, i zrobiło się w Chinach nieciekawie. Mają problem tak naprawdę do dzisiaj. Tak, Biden nałożył też bardzo mocne cła przecież na przykład samochody elektryczne. Więc to nie jest tak, że teraz przychodzi Trump i on grozi jakimiś cłami czy jakimiś instrumentami, które nie były rozwijane w ciągu ostatnich 4 lat przez demokratów. Natomiast zapytał pan wprost o to, o te pierwsze dni. No nie, ja nie jestem zaskoczony. To znaczy Trump nie zrobił moim zdaniem nic takiego na razie. Czekamy, bo zawsze mówiliśmy, największy problem z Donaldem Trumpem jest taki, że on jest nieprzewidywalny. Więc no, z tych decyzji, które zostały podjęte i w kontekście, nie wiem, wyjścia z klubu paryskiego, no z tego, co w tej chwili kojarzę, chyba nie ma nic takiego z tych istotnych decyzji, których nie można by się było spodziewać. Kanał Panamski na razie jeszcze należy do Panamy. No ale tutaj jest na razie, to jest znowu w świetle retoryki. Mamy kanał Panamski. No, to jest coś, co mi mocno zaskoczyło, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o... bo ja rozumiem, że to jest wstęp do negocjacji, tak to nazwijmy, ale jednak to jest już prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie tylko przedsiębiorca. Więc z Grenlandią i z kanałem Panamskim trochę za daleko to moim zdaniem jednak idzie. Ale to, czego ja się bardziej obawiam, to jest ta grupa, tak to nazwę, współpracowników Trumpa. Jak popatrzymy sobie na te ostatnie kilkadziesiąt lat, przynajmniej 50 lat, to jednak to gdzieś tam ta kreska między władzą polityczną a najbogatszymi Amerykanami, ona była dość jednoznacznie zaznaczona. Ja tutaj zawsze daję przykład Billa Gatesa, który no, przez przynajmniej dekadę był najbogatszym człowiekiem na świecie. lata 90. i on miał taką złotą zasadę, którą kierowało się także wielu innych amerykańskich miliarderów z tamtego czasu, czyli dajmy pieniądze na kampanię jednej i drugiej partii. Oczywiście były wyjątki, jak Ross Perot choćby, który w ogóle wystartował w wyborach prezydenckich, ale jednak, no może tak, ci, którzy jakoś się angażowali w politykę, ich wpływ na nie tylko Stany Zjednoczone, ale świat był znacznie mniejszy. Natomiast no, dzisiaj pytanie, mamy sytuację, na ile wprost pewnych rzeczy nie mówili, a na ile dzisiaj na przykład Musk po prostu mówi to, co... Nie. To jednak, co leży na sercu. Nie, no, dzisiaj wiemy, ale to nie chodzi o to, co on mówi. To chodzi o to, że on będzie miał dzisiaj jakiś tam realny wpływ na rządzenie. Oczywiście patrząc na tych panów, na ich ego, to bardzo prawdopodobne, że w ciągu 6 miesięcy ten temat się zakończy. Po prostu się pokłócą i tyle. Ale na dzisiaj to jest ta rzecz, która mnie osobiście najbardziej martwi trochę, bo nie wiem, co się po nich spodziewać. Czego się po nich spodziewać? A czego się spodziewa Andrzej Kubisiak po tej całej ekipie? Czyli ja powiem tak. Faktycznie pierwsze kroki, które podjął Donald Trump, są przygotowane. I trzeba powiedzieć, że to nie jest z jednej strony zaskoczenie, bo mamy do czynienia z realizacją części zapowiedzi. To, co może zaskakiwać, to pewnie tempo wdrażania części zmian, bo właściwie codziennie pojawiają się nowe informacje. Pojawił się pakiet inwestycyjny, finansowy, związany z rozwojem sztucznej inteligencji. To na bezprecedensową skalę, jeżeli chodzi o zaangażowanie tutaj środków także publicznych ze strony amerykańskiej. Jeżeli chodzi o zapowiedzi ceł, to też nie jest tak, że zupełnie nic się nie pojawiło. To na razie nie dotyka jeszcze naszego kontynentu. Natomiast pojawiły się zapowiedzi wprowadzenia stawek celnych na Meksyk czy Kanadę na poziomie 25%. W kampanii wyborczej Trump zapowiadał wyższe stawki, ale to jest jakby krok, który jest właściwie natychmiastowy, tak? No bo on jest 2 tygodnie po zaprzysiężeniu prezydenta, więc Kanada i Meksyk zostaną objęte stawkami celnymi na poziomie 25%. Również pojawiły się nowe stawki celne wyższe, jeżeli chodzi o Chiny, więc to prawdopodobnie jest pewne preludium do tego, żeby ta wojna handlowa zaczęła się rozkręcać. Choć Kanada jeszcze na przykład czeka na ostateczne decyzje i mówi, że ma asa w rękawie, chociażby w postaci tego, że USA importują z Kanady energię elektryczną i surowce. To, co moim zdaniem jest efektem pierwszych tych dni, to jak wygląda kurs dolara na świecie, co się dzieje na rynkach walutowych i na razie to nie wygląda jakoś super obiecująco jakby z perspektywy amerykańskiej. Wczoraj Donald Trump głośno powiedział coś, czego zwykle prezydenci nie mówią głośno, czyli wystosował apel do szefa Fedu o to, żeby obniżał stopy procentowe i nie bał się tych kroków, co jest jakby absolutnym wejściem w mandat Federalnej Rezerwy, czyli odpowiednika banku centralnego u nas. No to są kroki, które no w świecie, bym powiedział, Zachodu są bezprecedensowe. Gdy patrzyłem na zaprzysiężenie samego Donalda Trumpa, no to nie mogło nie umknąć uwadze ten skład zaproszonych gości, bo to nie tylko Elon Musk, który wchodzi do samego gabinetu tutaj administracji. Altman, Bezos, Altman, Mark Zuckerberg. Dokładnie. Cała grupa miliarderów związanych z największymi big techami na świecie. To jest krok, który moim zdaniem jest bardzo niepokojący, bo to jest przyznanie jeszcze większej władzy, takiej symbolicznej, ludziom, którzy i tak mają wielką władzę dzisiaj na świecie, mają zbiór danych, do którego nikt inny nie ma dostępu, mają absolutną nad tym kontrolę, praktycznie znikome regulacje, a na pewno z nimi walczą, z tymi regulacjami i ich poziom wpływu, czy lewarowania swoich pozycji biznesowych na otoczenie polityczne, także w Europie, widać, że będzie wykorzystywane, bo pojawiły się już zapowiedzi chociażby Marka Zuckerberga, że on nie będzie chciał się poddać unijnym regulacjom. No że więc on tutaj... to dla mnie też jest bardzo interesujące, jak elastyczne jest podejście biznesu, tak mówiąc już trochę z przymrużeniem oka, które nagle się okazuje, że jak tylko zmieniła się władza z demokratycznej na republikańską, to firmy rezygnują z tych wszystkich tak zwanych równościowych polityk, właśnie z tych rzeczy dotyczących algorytmów Facebooka. No i gdzieś w cieniu tego jest Davos, które no właśnie było mocno w cieniu inauguracji Trumpa, więc ten biznes zdecydowanie gdzieś no, kierunkuje się ale na politykę. Ale tu jest jeszcze inny problem i nie jest to fajne. No, ja to dzisiaj tak oceniam. Nie podoba mi się to. Zobaczcie państwo, wtedy kiedy mieliśmy zaostrzenie polityki w stosunku do Rosji, czyli tak naprawdę po 2014 roku, no to oczywiście ta pomoc Ukrainie się zaczęła pewnie wtedy bardziej na poziomie nieoficjalnej, dopiero potem o tym dowiadywaliśmy się, o, nie wiem, szkoleniach dotyczących oficerów wywiadu, o dostarczaniu broni przeciwpancernej. Nie widzieliśmy tego na bieżąco wtedy, w każdym razie nie było takie oficjalne. Ale jedną z rzeczy, które właśnie administracja amerykańska, także Trumpa, nie tylko innych prezydentów, także Trumpa wymusiła na Ukrainie, to jest ograniczenie władzy oligarchów. Między innymi poprzez odebranie im bardzo mocnego wpływu na świadomość Ukraińców, czyli mówiąc krótko, mass mediów. Tymczasem dzisiaj no mamy zupełnie zmianę tej polityki w kontekście właśnie, nie wiem, choćby Muska czy Jeffa Bezosa, który przecież jest właścicielem Washington Post. No i to jest bardzo, bardzo niepokojące. To jest dla mnie bardzo zła informacja, ale z drugiej strony... Co więcej, że się pojawia jeszcze przyzwolenie na to. I to tak, jest jakby to ten jest mechanizm, gdzie otwieramy tą puszkę Pandory. My nie wiemy jak to się skończy, co jest po drugiej stronie. I te bezpieczniki są jakby zdejmowane tutaj na naszych oczach. Fakt, że mieliśmy tu galerię Big Techów, która była w drugim rzędzie za przysiężenia. Oni byli tuż za czołowymi politykami amerykańskimi, prawie na równi z byłymi prezydentami. No, umówmy się, to jest bezprecedensowy obrazek, szczególnie z perspektywy zachodniej demokracji. Gdybyśmy sobie wyobrazili tam kilka lat temu na zaprzysiężeniu któregoś z prezydentów Murdocha czy innych oligarchów, bym powiedział, czy właścicieli wielkich koncernów medialnych, którzy by stali w pierwszych szeregach, no to bilibyśmy na alarm. Znaczy było to fatalnie przyjęte, oczywiście. I teraz zobaczcie, te bardzo słuszne zresztą naciski Amerykanów na Ukrainę dotyczyły Ukrainy. No, średniej wielkości państwa w Europie, bez znaczenia strategicznego, umówmy się, jasne, no, jakieś tam surowce, ale wiemy, o co chodzi. Tymczasem tutaj mamy panów, którzy mają no, realny wpływ na świat. No, weźmy tylko te dwa media, czyli Facebooka i Twittera. Ale co mnie jeszcze bardziej martwi, to jest to, że my w Europie generalnie biadolimy zawsze w takich sytuacjach. Ja myślałem na przykład, że w kontekście kwestii obronnych wejście Rosji w Ukrainę, rozpoczęcie normalnej, pełnoskalowej wojny będzie takim wstrząsem. Tymczasem ten wstrząs nie spowodował takich zmian i takich decyzji, jakich ja oczekiwałem. Mówię o tych ostatnich już prawie 3 latach, jeśli chodzi o politykę obronną w Europie. Oczywiście coś się zmieniło, ale niezbyt dużo. Dzisiaj mamy polityków, i to pierwszoplanowych polityków europejskich, którzy z jednej strony mówią, Musk to w ogóle jest nieporozumienie, nie ma takiej możliwości, żeby on wpływał to w ogóle nie może być takiej sytuacji, żeby on wpływał na politykę Stanów Zjednoczonych i na świat. Jednocześnie informują o tym, używając właśnie Twittera, czyli platformy X. No nie, no przecież to jest hipokryzja. Nie korzystajcie w takim razie z tego. Wymyślcie na przykład w Europie, mamy dzisiaj choćby tą inicjatywę dotyczącą rzeczywiście inwestycji w AI. Tam jest rząd federalny oczywiście, ale tam są jeszcze prywatne firmy. Tak na marginesie, tu jest akurat światełko w tunelu, bo nie tylko amerykańskie. SoftBank jest japońską firmą, głównym właścicielem jest Japończyk, więc może to będzie rzeczywiście światowa inicjatywa, a nie tylko amerykańska. Niech Komisja Europejska, mieliśmy kapitalne moim zdaniem spotkanie w tym tygodniu takich kluczowych technologicznych spółek w Europie. Za dużo ich nie mamy niestety. Panowie się spotkali się przedstawiciele Komisji Europejskiej i rozmawiali na temat tego, co dalej. No to niech na przykład skutkiem takiego spotkania, czy jednym z takich spotkań, będzie powołanie tego typu platformy w Europie, wspieranej przez pieniądze europejskie, czyli Unii Europejskiej. Niech wszyscy politycy Europy mają nakaz używania tej platformy, więc ją w ten sposób rozpropagujemy i będziemy mieli konkurencję dla platformy X. No tak, czyli będziemy mieli medium, które coś, będzie samo to, że wyjdziemy i będziemy mówili, polityków. To jest źle, to jest niedobrze. My sobie możemy oczywiście z Andrzejem pogadać w ten sposób, ale jeżeli mamy realną władzę dzisiaj w Europie, ktoś ma, no to trzeba te inicjatywy zacząć rzeczywiście podejmować i je realizować. I to jest, ja zresztą naiwnie, znowu, cały czas mam nadzieję, że to zwycięstwo Trumpa i taka formuła tego zwycięstwa, czyli otoczenie się choćby tymi panami, to będzie znowu taki mały wstrząs, który doprowadzi do tego, że coś się zacznie w tej Europie dziać. Więc w tym sensie może dobrze, tylko nie wiem, czy to nie jest naiwne z mojej strony. Choć raczej wiatr historii chyba wieje zgodnie z tym kierunkiem, który wyznacza Donald Trump. Tak to na razie w wielu krajach wygląda. A DAX, na przykład giełda niemiecka, w tym tygodniu pobiła rekord wszechczasów. Giełdy raczej przyjęły to wszystko dobrze. Może to jakaś iskierka nadziei w takim razie. No, inwestorzy wyczekiwali na Trumpa i to jest jakby to otoczenie, które no, na pewno będzie przychylnie patrzeć na część tych rozwiązań deregulacyjnych, obniżania podatków dla najbogatszych, czy wyrównywania tutaj i pójścia w stronę gdzieś tam liniowych podatków. Niższe stopy procentowe dla nich również są jakby sygnałem, który jest istotny, więc to mnie akurat nie zaskakuje. Ja bym trochę bardziej przyglądał się temu, co się dzieje właśnie na kursach walutowych, bo tutaj Stany Zjednoczone na razie są w odwrocie przez te kilka dni. Zobaczymy, jak to się utrzyma w dłuższym terminie. Ale ten DAX jest mega ciekawy, bo no właśnie, mamy de facto 2 lata recesji, co prawda bardzo niewielkiej, ale no trzeba to nazwać, stagnacja, recesja gospodarki niemieckiej, a tutaj rekordowe poziomy i ten DAX tak naprawdę idzie w górę od tych 2 lat. Tak jak popatrzymy sobie na skład tego indeksu też, na te 30 największych spółek giełdy frankfurckiej, to ten indeks mniej odzwierciedla dzisiaj struktury gospodarki niemieckiej, niż ona naprawdę wygląda. Mamy tam przewagę na przykład spółek, tak jak powiedziałem, Europa nie jest technologiczna, jeśli oczywiście porównamy się z tym liderem, czyli z Doliną Krzemową, ale parę jednak firm mamy, na przykład SAP niemiecki, który jest właśnie w indeksie frankfurckim, parę jeszcze innych tego typu podmiotów niemieckich i to nam ciągnie ten indeks, no bo rzeczywiście te spółki, po pierwsze, no jest cały czas szał, czego dowodem jest to, że mamy już drugą spółkę, która przekroczyła wycenę 3,5 biliona dolarów, czyli Nvidia. Wcześniej zrobił to Apple, Microsoft chyba nie osiągnął tych poziomów, ale oczywiście także inne spółki w innych częściach świata idą w górę, no i to jest właśnie moim zdaniem też istotny powód tego, że DAX jest na rekordowych poziomach. To technologia, teraz przeniesiemy się raczej w krainę analogu i rozwiązań z poprzedniej epoki i zastanowimy się, czy tutaj jakaś rentowność także się czai. Winien i ma. No właśnie, zza oceanu i z Niemiec wracamy do kraju, bo tutaj w bieżącym roku każda polska rodzina dopłaci aż 600 zł do górnictwa. Z analiz portalu wysokienapięcie.pl wynika, że co 10. złotówka z naszych PIT-ów trafia właśnie na dotowanie kopalń. Tymczasem zużycie węgla w Polsce spadło już do najniższego poziomu od 75 lat. Udział z kolei odnawialnych źródeł energii rośnie już i wynosi blisko 30%. Rząd obiecał utrzymywać kopalnie aż do roku 2049. Tymczasem ta kwota, która trafia na górnictwo, wystarczyłaby chociażby na ponad 1000 zł podwyżki miesięcznie dla każdego nauczyciela w naszym kraju. Czy w takim razie nie warto przyspieszyć tej transformacji energetycznej? Bo analizy pokazują również, że kraje, które mają więcej energii z tych źródeł bezemisyjnych, no mają po prostu tańszą energię. Andrzej Kubisiak. To jest bardzo skomplikowany temat, bo recepty często padają bardzo proste i hasła są bardzo nośne. Natomiast temat jest złożony. My mamy bardzo nierentowne górnictwo i to jest jakby ten element, który jest to kluczowy fakt, i ta wydajność pracy w górnictwie jest no na zastraszająco niskich poziomach. I to jest kwestia z jednej strony... A jednocześnie najwyższe pensje w górnictwie. Wyzwanie geologiczne, bo wydobywamy węgiel, który już jest po prostu bardzo nisko. Jakość energetyczna tego węgla już nie jest też na takich poziomach zadowalających. Ergo węgiel, który wydobywamy w Polsce, często jest droższy niż ten, który jesteśmy w stanie zaimportować z odległych nawet rejonów świata. Paradoks polega na tym, że na świecie wydobycie węgla rośnie, podczas gdy w Polsce systematycznie spada. Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której nasz miks energetyczny, cały czas ponad połowa tego miksu jest oparta o węgiel, a są okresy w ciągu roku, kiedy nie wieje, kiedy nie ma słońca i kiedy system jest uzależniony absolutnie od stałych dostaw bloków węglowych, na których żyjemy. Więc wszystkie proste rozwiązania muszą, obawiam się, trochę poczekać na to, abyśmy z jednej strony mieli w końcu atom, z drugiej strony, żebyśmy mieli to stabilne źródło energii, które jest w stanie na przykład zastąpić właśnie odnawialne źródła energii. Z drugiej strony potrzebujemy na pewno więcej inwestycji w OZE, które daje po prostu docelowo tańszy prąd, szczególnie kiedy mówimy o kosztach emisyjności również. Natomiast to, co jest niezbędne w kontekście górnictwa, no to jakby taki przegląd, przepraszam za to określenie, ale stricte menedżerski. To nie jest spektakularne działanie, ale ono jest niezbędne w tych warunkach, bo to jest tak, że z jednej strony my jesteśmy trochę uzależnieni od tego, żeby jednak nadal ten węgiel był w naszym systemie energetycznym, no ale z drugiej strony dotowanie czegoś, co jest zupełnie nierentowne, co oznacza też utrzymywanie no, w jakimś stopniu gdzieś fikcji, tak? I tego resentymentu historycznego, no, oznacza, że no, wchodzimy w taką spiralę nieefektywności po prostu i tego, że te środki mogą być gdzieś marnowane, czy powinny być przeznaczane na zupełnie inne cele. Marek, super. Ja się cieszę, pani Sylwia, że pani powiedziała o tych 30%, jeśli chodzi o udział OZE, bo no właśnie, a propos jeszcze Trumpa, no pewne rzeczy są zakłamywane w tej nieszczęsnej Europie naszej kochanej i naszym kontynencie i także w Polsce. Ja pamiętam, jak w listopadzie mieliśmy taką informację, która przez media przeszła, tylko 37% prądu jest wyprodukowane z węgla, nie dodano z kamiennego, bo do tego jeszcze trzeba dodać tam z 8% węgiel brunatny, czyli reszta to są wiatraki i odnawialne źródła i fotowoltaika, no bo biogazownie to jest niewiele. Tak, w październiku, bo akurat wiało, jeszcze słońce świeciło na tyle dużo, że tego prądu mogło być dużo. Ale średni poziom w ciągu roku to jest nierealne. My nie jesteśmy znowu Kalifornią, gdzie słońce świeci w zimie zupełnie inaczej niż u nas, jeżeli w ogóle można tam mówić o zimie. My mamy produkcję realnie przez 7-8 miesięcy. 8 to jak jest bardzo dobry splot okoliczności, więc musimy mieć ten element ustabilizowania. Jeżeli chodzi o ceny, o koszty w ogóle, bo to jest ważny element, w miarę dobrze wiejący wiatrak dzisiaj, nowoczesny wiatrak, czyli turbiny, które dzisiaj potrafią mieć prawie 7 MW mocy, bierzemy finansowanie, czyli kredyt, 70% inwestycji, bardzo wysokie stopy procentowe dzisiaj w Polsce mamy, jak wiemy, więc koszt kredytu jest drogi. Jesteśmy w stanie produkować prąd, inaczej, poziom pokrycia kosztów to jest około 15 groszy za kilowatogodzinę. Najtańszy prąd, jaki jest, to jest wiatr. Na drugim miejscu dzisiaj mamy fotowoltaikę, która kiedyś była najdroższa. I to jest rząd wielkości 35-40 groszy, w zależności znowu od tego, co robimy. Kolejny element to będzie węgiel. Naprawdę to będzie węgiel. Gdybyśmy kupowali ten węgiel dzisiaj za około 110-120 dolarów za tonę, bo tak jest mniej więcej cena, czy euro. Nie wiem, Richards Bay choćby, czyli węgiel z RPA. A ja wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, tak, ale skład tego węgla i tak dalej. Biorę to wszystko pod uwagę. Czyli elektrownia, która używa tego węgla, to jest rząd wielkości 50 groszy. I najdroższy w tej układance jest ten słynny offshore, czyli z polskiego na nasze wiatraki na morzu. No gdzieś szacuje się, że to pewnie będzie w okolicach 55-57 groszy, bo jednak te instalacje są dużo droższe niż montowanie tych wiatraków na lądzie. Na to nakładamy... No ale tam zawsze wieje. Tam zawsze wieje. Oczywiście ja mówię o tych 50 groszach, jeżeli chodzi o górnictwo. W sytuacji, kiedy nie mamy tych cen, które musiałyby być, gdybyśmy mieli pokrycie kosztów w polskim górnictwie, bo tutaj mówimy o poziomach w zależności od kopalni 65, wtedy 70 groszy minimum, tylko mówię o tym kupowaniu dzisiaj na rynku. No i oczywiście na to nakładamy atom, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę i nie wiem, czy ktoś jest w stanie dzisiaj policzyć, ile będzie kosztowała kilowatogodzina wyprodukowana przez pierwszy blok, który ma być w 36 bodajże, tak? W 36 roku odpalony. Dzisiaj zbliżamy się do 200 miliardów złotych, jeżeli chodzi o pierwszą elektrownię atomową. Taki będzie budżet. Ale czemu ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że po pierwsze, ta cena prądu, którą mamy dzisiaj, mówię o tej standardowej cenie, ona nie tyle wynika z kosztów produkcji, tylko z tych gigantycznych opóźnień, o których pani powiedziała, pani Sylwio, które zaczęły się przynajmniej 15 lat temu, więc wszystkie najważniejsze partie polityczne za to odpowiadają. W efekcie niestety te problemy nam napęczniały. Ja szacuję, że my będziemy musieli w ciągu tych 13-14 najbliższych lat, 15 niech będzie, czyli ta pierwsza elektrownia atomowa, wydać ponad 500 000 000 złotych tylko na możliwości produkcyjne razem z atomem i ponad 200 miliardów z tego to jest wymiana sieci elektroenergetycznych. Tu mamy też potężne zaszłości, więc gigantyczne pieniądze, które skądś trzeba wziąć. Oczywiście wiadomo, że dług, wiadomo, że środki unijne, ale trzeba mieć też, nazwijmy to tak, wkład własny. I dlatego ten prąd dzisiaj w Polsce jest taki drogi. No chociaż też gro jest tam jeszcze ETS-u, prawda? Czyli podatku unijnego. Biorę to pod uwagę. Tylko pamiętajmy, że ETS, gdzie wpływają, no jeżeli mówimy o same limity, o samej płatności za limitach, 100% tych środków wpływa do budżetu polskiego, prawda? Czyli to jest to, co powinno finansować też transformację. No i teraz do tego wszystkiego, czyli pierwsza rzecz, patrzymy na te koszty. Jesteśmy bardzo drodzy w produkcji z węgla. No ale jest to jednak cały czas surowiec strategiczny. Teraz pytanie, co będzie też w kontekście Trumpa, jeżeli chodzi o decyzję Komisji Europejskiej, czy nie wyhamuje ona trochę w tym tempie neutralności w roku 2050? Ale największy problem, no, oczywiście jest to kwestia polityczna, lobby węglowego, nacisku na polityków, wszystko to wiemy. I przez to lobby, nacisk na polityków, mamy problem dotyczący właśnie tych nieszczęsnych kosztów. Bo słuchajcie, ja znam jedną prywatną, nieźle, prywatną kopalnię w Polsce, która dzisiaj produkuje z zyskiem przy cenach rynkowych. Nie wiem, czy pamiętacie, średnia cena węgla przez pierwsze 20 lat tego wieku do pandemii to jest rząd wielkości $75 za tonę. Mówię o cenie europejskiej. Jak było poniżej tego poziomu, państwowe spółki węglowe, no oczywiście mam na myśli przede wszystkim tą największą traciły. Z kolei jak cena wybijała się powyżej 75, mieliśmy takich parę momentów, gdzie było 100, już nie mówię o tych ponad 400 w początek wojny w Ukrainie, to mieliśmy zyski. I co się wtedy działo? Nie inwestycje, tylko nacisk znowu związków zawodowych był taki, dajcie nam pieniądze. Czyli podwyższamy wynagrodzenia, płacimy premię. Efekt jest taki, że polskie górnictwo jest totalnie, ja wiem, że to dziwnie brzmi, w co można inwestować w górnictwie, totalnie niedoinwestowane. I okej, mamy coraz trudniej dostępne złoża, to prawda, ale w ramach tego, co mamy, szczególnie tutaj mówię o okolicach Lubelskiego też, bo tam te złoża są łatwiej dostępne. Gdybyśmy znacznie więcej pieniędzy przeznaczyli na inwestycje, to prawdopodobnie bylibyśmy dzisiaj w stanie produkować ten węgiel z zyskiem przy tych cenach, które są. Więc to jest niestety, moim zdaniem, problem polityczny. I dlatego, że jest to problem polityczny, jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji. Warsaw Enterprise Institute nazwał swego czasu jedną z grup trzymających władzę, górników. Ale żeby coś powiedzieć na ich obronę, to pomyślałem sobie, a pomyślmy o tym, jak było embargo na węgiel z Rosji w 2022 roku. Wtedy z kolei to, można powiedzieć, kopalnie dopłacały jakoś do spółek energetycznych, bo ogromne były wtedy różnice między cenami za granicą a w Polsce. Więc można powiedzieć, że był taki moment, to był ten rok 2022, no kiedy to nie my dotowaliśmy w jakimś sensie górnictwo, to ono w jakimś sensie dotowało nas. Może będą jeszcze takie inne okazje. To jest, ale to jeszcze mogę, panie Andrzeju, chwilkę, ale to jest też pytanie. No to dobrze, to teraz tak, jeżeli polskie górnictwo nie zarabia, to my mamy do niego dopłacać, a jeżeli zarabia, to te ceny przecież, no popatrzcie sobie, ile płaciły polskie spółki energetyczne, te, które nie mają, bo pamiętamy, mieliśmy tą strukturę jeszcze z własnością węglową, ale cena rozliczeniowa w dużej mierze wynikała z tej bardzo wysokiej ceny właśnie rynkowej. Czyli wtedy nie mamy ograniczenia ceny dla polskich producentów, żeby można było produkować taniej, tylko patrzymy na cenę rynkową i wtedy mówimy, tak jak pan powiedział, o tych dużo większych zyskach, ale wtedy, kiedy ta cena jest taka, że po prostu się trzeba do tego dokładać, to my mamy wtedy do tego dokładać. No to też nie jest formuła, która jest, no tak to nazwę, sprawiedliwa w tej całej sytuacji. Andrzej Kubisiak, jakieś ad vocem? Znaczy, ja bym powiedział tak, no zatrudnienie w górnictwie powoli nam spada, ale raczej się trzyma dosyć stabilnie. Mniej więcej górników zatrudnionych w Polsce mamy około 75 tysięcy. No tu też jesteśmy rekordzistami absolutnie, jakby tak przyłożyć efektywność tych naszych kopalni do zatrudnienia. Tak, no ale właśnie równolegle spada nam wydobycie. I ten 2022 rok, który pan redaktor przywołał, to też był czas, kiedy dalej mieliśmy regres i z roku na rok dalej go mamy, bo my... mamy też, i to też jest bardzo ciekawe, to co się wydarzyło w 2022 roku i brak importu węgla z Rosji w głównej mierze dotknęło gospodarstw domowych. A węgiel, który wydobywamy w Polsce, się nie nadaje do palenia często w gospodarstwach domowych, bo tam potrzebujemy tak zwanego węgla o średnim kalibrze, którego w Polsce po prostu się praktycznie nie wydobywa i dlatego go importowaliśmy. Co więcej, to też jest bardzo ciekawe, że no ponad 80% tych kotłów, które właśnie są do ogrzewania gospodarstw domowych na ten węgiel o średnim wymiarze, znajduje się właśnie w Polsce. Mówię 80% w ramach całej Unii Europejskiej. Całej Unii Europejskiej. Więc byliśmy w ogóle w unikalnej jakby sytuacji. Mało kto w ogóle handluje na świecie tego typu rodzajem węgla. Głównie albo się handluje miałem, albo tym węglem o najwyższych, największym kalibrze. Więc no też znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie trochę kwestia nie przejścia wcześniej na inne źródła ogrzewania w domach, jeżeli chodzi o przejście czy to na pompy ciepła, czy to na ciepło gazowe, czy inne źródła pozawęglowe, doprowadziły trochę do tego kryzysu, nazwijmy go też trochę społecznego w 2022 roku. No właśnie. Natomiast nadal tutaj te kopalnie nie były polską odpowiedzią na ten kryzys, bo nie mieliśmy po prostu tego typu węgla, który moglibyśmy do gospodarstw domowych dostarczyć w tych warunkach, a też był on dalej droższy. Spójrzmy jeszcze na wyniki opinii publicznej. Tutaj blisko połowa społeczeństwa uważa, że ta transformacja energetyczna postępuje zbyt wolno i to będzie zakończenie tego tematu. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. At me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał dla nas ostatnio dobre wiadomości, ale i gorsze również. Dobra to na pewno taka, że szybko doganiamy bogatsze kraje Unii Europejskiej, no ale ta gorsza brzmi tak. Bez reform do roku 2050 średnia emerytura w Polsce spadnie do 29% pensji. No i teraz spójrzmy, co proponują eksperci funduszu. I poproszę panów o ocenę tych pomysłów. One nie są nowe oczywiście, no bo chociażby pierwsze. Wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podwyższanie go z czasem wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia. No to chyba nic nowego. Marek Zuber. Oczywiście, że nic nowego. Znaczy, mnie to, słuchajcie, czasem fascynuje, jak czytam Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmienił prognozy dla Polski i wszyscy się nakręcamy. Ojej, nie wszyscy. Nakręcamy się, bo to MFW zmienił te prognozy, prawda? Popatrzcie sobie państwo na prognozy Komisji Europejskiej, Banku Światowego, czy też Rzeczonego Funduszu dla Polski z ostatnich lat. Popatrzcie, ile razy one były zmieniane w ciągu roku. Jak bardzo się różniły od rzeczywistości. Okej, no to jest oczywiście wielka, ważna instytucja, ale to, co napisali w tym dokumencie, to my wiemy od lat. I to nie od 3 lat, tylko tak naprawdę pierwszy raz zaczęliśmy trąbić na temat fatalnych perspektyw demograficznych gdzieś w okolicach 2005-2006 roku, bo wtedy pojawiły się te pierwsze takie złe prognozy dotyczące starzenia się społeczeństwa, wyhamowanie, jeżeli chodzi o nowe urodzenia, więc to jest 20 lat. I to jest fascynujące. Jak analitycy rynkowi mówią, że będzie dramat z emeryturami, to nikt się tym nie przejmuje. Jak prezes ZUS coś takiego powiedziała bodajże 5 lat temu, to nagle wszyscy zaskoczeni rany boskie, jak to? To nie jest nic nowego, pani Sylwio. Także te rady, które daje MFW, to jest nic nowego. My o tym od lat mówimy. Tylko, że mówimy o tym. Ja bardzo boleję na tym, właśnie trzeba do czynów przejść. Ja bardzo boleję na tym, że my mamy parę takich rzeczy w Polsce związanych no, z nami, ale czysto takich ekonomicznych również, makroekonomicznych, które stały się zakładnikami tej gry politycznej. To jest kwestia wejścia do strefy euro. Nieważne, czy jesteśmy za, czy przeciwko, ale rozmawiajmy o tym, wymieniajmy się argumentami. A nie, jak jesteś za euro, to jesteś Niemcem w Polsce, prawda? Bo i przecież takie rzeczy słyszymy. I jedną z tych rzeczy jest również kwestia reformy systemu emerytalnego. Nie chodzi tutaj tylko o podniesienie wieku emerytalnego. Chodzi generalnie o bardzo szeroką reformę. Jak zaczynamy o tym rozmawiać, aha, to ty byś chciał, żeby Kowalski do 90 pracował. Nie, po prostu to, co teraz powiedział MFW, jeszcze raz powtórzę, wiemy od lat, to jest matematyka. Jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę te procesy, które w Polsce mamy, policzyć to. I wygląda to fatalnie. Wiemy, jak próbować sobie z tym radzić. Oczywiście musimy wprowadzić rozwiązania, na które społeczeństwo się zgodzi, więc musimy przekonać społeczeństwo do tych rozwiązań, ale musimy zacząć coś z tym robić, bo na razie to kolejna instytucja mówi, że będzie dramat. No i my sobie tutaj teraz pogadamy. Pytanie, co zrobią z tym politycy? No właśnie, Andrzej Kubisiak, jakie rozwiązanie mogłoby przekonać społeczeństwo tutaj do poprawy sytuacji? Marek Zuber wiele powiedział z tego, co można na ten temat powiedzieć. No bo pytanie, czy pojawi się ktokolwiek, kto podejmie ryzyko i polityczne ryzyko, żeby takie zmiany wprowadzić. Ja mam obawę, że te wyliczenia MFW są i tak optymistyczne. Bo jeżeli spojrzycie Państwo na wskaźniki urodzeń, które mamy bieżąco, to 2024 rok prawdopodobnie będzie okresem, kiedy wskaźnik urodzeń w Polsce wyniesie 1,12. To oznacza, że będziemy mieć najniższy wskaźnik urodzeń w historii naszego kraju. Także więcej dzieci się rodziło w czasie II wojny światowej niż rodzi się obecnie. Więc te prognozy demograficzne, które mamy dzisiaj na 2050 rok, one mogą być bardzo optymistyczne, pomimo tego, że wiemy, jak bardzo są negatywne z perspektywy liczby osób pracujących. Z drugiej strony rośnie nam długość życia, rośnie nam długość życia w zdrowiu. Wiek emerytalny, który był ustalany lata temu, nawet nie mówię już teraz o Polsce, ale też o innych krajach, był dostosowany do warunków zupełnie innych, w których wiele osób tej emeryturze żyło kilka do kilkunastu lat. Dzisiaj średnio kobieta, która przychodzi na wiek emerytalny w Polsce w wieku 60 lat, średnio dożywa ponad 80, czyli 20 lat życia ma zaplanowane w życiu na emeryturze, czyli cały kapitał, który zebrała przez ten czas aktywności zawodowej, musi się rozłożyć na około 20 lat życia w wieku emerytalnym. Mówię, to są średnie wartości cały czas, a nie też sytuacje, w których ta średnia oczywiście zależy od tych wyników, które mogą być dużo, dużo większe. Czyli jest problem, pewnie prędzej czy później trzeba go będzie rozwiązać, a my do tematu nieraz jeszcze będziemy wracać. To teraz do jeszcze innych wyliczeń sięgniemy. Polacy na szarym końcu światowego rankingu zaangażowania w wolontariat. Tak wynika z raportu Charities Aid Foundation. W Europie gorzej od nas wypadają tylko Rumunia i Bułgaria. Najlepiej w rankingu wypada Indonezja. Okazuje się, że 90% mieszkańców tego kraju wspiera wpłatami organizacje charytatywne. 60% poświęca czas na wolontariat. W Polsce największy odsetek badanych angażował się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na drugim miejscu znalazła się Caritas. Ten odsetek nie jest duży naszego zaangażowania w też te różne formy, takie nawet dorywcze, pomagania. A z drugiej strony mamy przecież kazus pomocy wielkiej narodowej Ukraińcom w 2022 roku, więc może po prostu nie lubimy takiego sformalizowanego akcyjnego działania, a wolimy właśnie takie nieformalne, jak to widzi Andrzej Kubisiak. To jest w ogóle element większej układanki i czegoś, co badacze nazywają kapitałem społecznym. W ubiegłym roku w Polskim Instytucie Ekonomicznym dosyć mocno opisywaliśmy ten temat. Ja szczerze mówiąc patrzę na to z dużym smutkiem i niepokojem, bo ten coś, co się nazywa soft power, czyli ten taki miękka wartość w społeczeństwie, gospodarce, my to mamy podskórnie, ale pewna polaryzacja, która przechodzi przez ten kraj, powoduje, że też instytucje, które już działają albo działały przez wiele lat, my z różnych partykularnych interesów powodujemy to, że one na przykład gorzej działają albo są mniej renomowane.